पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्मणराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे ज्ञान मुद्रा कृष्णा गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। सत्संग में ये बात सुनाई थी सुबह कि बड़े आदमी होते उन्हीं मूर्ति होती है स्वाभाविक ही। उनका स्वभाव अच्छा होने से किसी साथ भी द्वेष नहीं करते, बैर नहीं करते, अच्छा भाव रखते, दोनों कल्याण हो जाता है। उस वास्ते मैं तीन बात बताई थी कि किसी को बुरा नहीं समझना कि ये बुरा है और बुराई करने की सोचना नहीं क्योंकि ये बुरा हो जाए इसका कोई गुजरा बुरा करना है। तीन बात हुई। ऐसा होने से वो आदमी मना हो जाता है अपने में और दूसरे में बुराई स्थापित करने से भला भी नहीं होता। उसमें भलाई हो करना हो तो बुराई छोड़ने से भला होता है। शुभता सदैव स्वाभाविक भला हो जाता है। बुराई करते ही नहीं, ना अपने में बुराई सोचता है, ना दूसरे में बुराई सोचता है, ना किसी बुरा चाहता है, ना किसी बुरा करता है, तो आदमी भला हो जाता है। बिना उद्योग, बिना चेष्टा, बिना खर्चे, बिना विद्या, बिना चेष्टा के स्वतः स्वाभाविक वो बंदा भला हो जाता है। इसमें एक वो पूछते हैं कि बुरा न करने की चेष्टा है जिसकी और द्वेष और क्रोध और संघर्ष का अंत करना चाहता है, और किसी को क्रोध बुरा न चाहे, किसी को बुरा न करे, इस पर भी बुरा किसी को बुरा न समझना है, क्या वे ठीक हो जाते हैं? या बुरा बनेगा किसी को कोई बुराई करेगा नहीं करेगा? देखो जिसको भला करना बड़ा है, जिसको गुना है कि हमें भला बनना है, हमें अपना कल्याण करना है, उसको दूसरे की बात नहीं देखना चाहिए। वो अपना कल्याण करे, अपना भला बने, भला बनने से वो भला हो जाता है। इतिहास में महाराज युधिष्ठिर भले थे, उनके साथ में बुराई करी तो भी उन्होंने बुराई नहीं करी, बुराई का उत्तर भी भलाई से लिया। संसार में तिरस्कार हुआ, उसका अपमान हुआ, ये तो हुआ कई जगह। उन्होंने विचार कर दिया कि अपने को भला रहना है, तो भलापना उनका था ही रहा। उनमें बाधा आई तो बाधा वो बड़े बढ़िया है। भला बनते हुए जो बाधा आ जाए, भगवान का भजन करने से बाधा आ जाए, अपने सब का उपहार उपकार करते करते बाधा आ जाए, ऐसी बाधा कल्याण करने वाली होती है। वो कल्याण करने वाली होती बाधा। इस वास्ते कोई हाजिर नहीं होगा, बाधा कोई कर सके ऐसी बात नहीं है, परंतु स्वभाव किसी का होता है। वो बुराई देखता है, बुराई करता है, दूसरों को बुराई करना उसका स्वभाव हो जाता है, आदत हो जाती है। जैसे भले आदमी की बुराई करने का स्वभाव होता है, ऐसे बुरे स्वभाव वाले को बुराई करने की आदत होती है। तो बुरा करते रहता है तो उतना बुरा होगा नहीं, बुरा उतना ही होगा जो होने वाला है। ये निश्चित समझो, हर एक भाई हर एक बहन को ये पक्का बात समझना चाहिए कि हमारा बुरा जो होने वाला है वो ही बुरा होगा। होने वाला बुरा नहीं है तो हमारा बुरा नहीं होगा। हमारे कोई पूरे कर्म बुरे हैं तो वो बुराई तो जबरदस्ती होगी। तीन तरह होती है बुराई, एक इच्छा से, इच्छा से, परेच्छा से और इच्छा से। अनिच्छा, कोई इच्छा नहीं की, ऐसे ही बुरा हो जाए। प्रार्थ होता है, अनिच्छा प्रार्थ भी होता है। जैसे हम चलते हैं, कोई भीत गिर गई, हम चलते हैं ऊपर से वृक्ष गिर गया, किसी भी चूट गिर गई, ऐसे हमारे चोट लग गई, वो चोट हमारे लगने वाली थी। ये जो पूरा वृक्ष गिर जाए पास में बैठे हुए तो उसको नहीं थी। इसी के समय जिस पर के नीचे रहते थे वो दोपहर में गिर गया, बहुत बड़ा पेड़ था, अगर नीचे आते वाली मर जाता है क्योंकि संदेह नहीं, इतना था। कोई कोई आदमी तो उतनी जैसे लगनी है उतनी ही उसे लगेगी, ज्यादा लगेगी नहीं। ये प्रारब्ध के अनुसार है भोग, तो बुरा करने पर उसका बुरा हो जाए यह कायदा नहीं है। परंतु कोई बुराई करने पर तुला हुआ है, वो बुराई करता है, बुराई करता था, उसे मन में ऐसी की बुराई करे इनका काम न बढ़े। फिर उनमें भी पांच थे, ये चार कहते चार संधा चौकड़ी है, ये चार संधा चौकड़ी लिख दिया है। अनुभव में चारों में भी विशेष करके वो था शकुनी, तो उसको विशेष कहता है। एक योधन, एक दुशासन, एक शकुनी, एक कर्ण, ये चार थे। चार मिलकर बात करते हैं, कर्ण कभी बुराई करने के नहीं कहता, राय करना ही हो तो लड़ाई करनी चाहिए, सामने रहो तो मर जाए तो मर जाए, जीत जाए तो जीत जाए, लड़ो सामने, बुराई मत करो। वो ऐसी समझ नहीं देता, परंतु दुर्योधन के कारण से उसी मित्रता है दुर्योधन के साथ, इस वजह से दुर्योधन के विरुद्ध दो काम करता नहीं था। तो भला आदमी होते हुए भी पूरा हो गया, पूरा के साथ में रहा, बुराई करी, परंतु बुरा में सहमत नहीं होता। वो नाखा ग्रह जलाने का विचार हुआ तो भी अर्जुन ये कर्ण ने यही कहा गया, बुराई मत करो। इस तरह से धोखा देकर जलाने की चेष्टा करना ये अपना उचित नहीं है। सामने लड़ो, लड़ने पर जो भोजन मर जाए तो मर जाए, विजय हो जाए विजय हो जाए, नहीं बनना चाहिए करने। तो उन्होंने ऐसे कहा और कई बार ऐसे हुआ भी, परंतु एक ब्याह थी उसमें वो दासी का दूध पीने के कारण से ज्यादा लड़ाई होती तो भाग जाता वहां से। ये कर्ण में दूस था, ये कमी थी उसमें। विराट में वहां पर गाया घेरी, उस समय कर्ण भाग गया, ऐसे उसे आता बनाता है। तो कर्ण भाग गया, धनी केश बना दिए, नगा भयो नाम नगा सुनो केशो बना गए झड़क के लिए जीतवा भयम नैश्रीता देगा, ऐसे भीष्म जी का है। तो कहने पर भी वो डर गया, डर भाग गया। तो दासी का दूध पीने के कारण से वे उसने ये कोई बुराई करने में आई, आने पर भी वो बुराई करने की तरह नहीं था। वो कहता अपने बुराई करो, अपने न्याय युद्ध करने में कोई हर्ज नहीं, जीत जाए तो जीत जाए, मर जाए तो मर जाए। तो ऐसा वैसा भाव था, फिर भी वो पूरा विश्वास में अपना बुराई कर देता। देखो शकुनी विशेष था, शकुनी का बेटा था वो भी बुराई करने में था, पर उसका स्वभाव था ऐसा कि बुराई करके किसने से किसने से जाल में फंसा करे इनको मार देना चाहिए, अपने अपने कब्जा कर लेना चाहिए। करने पर भी वो बुरा कर सका नहीं, मारने की चेष्टा करने पर भी मार सका नहीं। वो पांडव जो वो जलाता था लाख का भवन बनाया, फिर आग लगे एक साथ जोर से उनके लोग बाहर निकले, फिर से इतनी जोर से आग लगे, ऐसा बनाया ऊपर लगाकर साफ साफ भगवान जी बढ़िया लाख बांस और तेल ये सब मिलाकर बनाए थे। अगर जोर लगे आग तो बस खत्म हो जाए, ऐसा कपट किया। कर्ण की समति नहीं थी ऐसे, उन्हें समझा कर नहीं करना चाहिए, फिर भी साथ हो जाता तो चार तो संदास चौकड़ी का ही है। संदास चौकड़ी देखे तो भी वो बुरा ही नहीं करता था। अच्छा युधिष्ठिर महाराज को जलाने के लिए चेष्टा करी, दुख देने की चेष्टा करी, पर नहीं जला सका। महाराज विदुर जी ने उनको कह दिया, ऐसे तुम्हारे बुराई करने की चेष्टा करी है, नागागृह में तुम्हें रखा है, नागागृह लाख बनाया हुआ है, तुम्हें आग लगेगी, हम उस दिन बनाएंगे लाख लगेगी, उस दिन सब बल जाओगे, इस वास्ते पहले तुम तैयार कर दो। एक चूहे का पिंजरा गया जिसमें चूहा था, वो पिंजरा उनको दे दिया था, अपने गए थे युधिष्ठिर महाराज जानते थे मृत भाषा, मृत भाषा ने विदुर जी को समझाया। विदुर जी ने कैसी बात है, कपट ऐसा है, चूहा भेजा भेजा चूहा भेजा कि चूहा जैसे बिल बना कर रहता है ऐसे बिल बना कर आप वहां से तुम ध्यान सीखते रहता जाना। सब विदुर जी समाज विदुर जी महाराज थे, बड़े नीति के थे, धर्मात्मा थे, युधिष्ठिर भाई थे, भीमसेन ने राजा दुर्योधन का पिता वो था राजा, एक पंडु और एक विदुर, तीनों भाई हुए हैं व्यास जी की कृपा से, तो दासी पुत्र थे विदुर, बड़े नीति के थे, नीति बड़े पुत्र थे, बड़े होशियार थे। पंडु में रोग हुआ था, उसकी लज्जा के कारण से आंखें निकली थी, शरीर में खराब हो गई, इस वास्ते उसे पंडु जन्मा रोग ही जन्मेगा, धृतराष्ट्र सी है उसने आंखें बिछरी, तो वो आंखें मिली तो अंधा जन्मा, जैसे जन्मे थे। इनको मारने की चेष्टा करी तो उसमें नहीं मरे, और भेज दे आदमी मैंने खोज करके तैयार कर दी, भीतर से सुन जो आवाज जागरेंगे निकलेंगे और ये नदी के पास में नदी पर आदमी रख दिए, उनको कह दिया कि मैं आने पर यहाँ पर पार कर देना। फिर दिन कह दिया लाखा भी रखाया, एक दिन पहले ही जला दिया, तो उसे जलाने की नीयत थी, पहले ही एक दिन रात लगा दी भीमसेन ने, सब भाइयों को तो सब खोज करे उसको सुन मेरा चले जाओ। एक भीम रहा ऊपर चढ़ कर गए चारों तरफ और ताला लगा दिया, वो पूर्वजन था उसके संग रक्षा करने वाला, वो जलाने वाला था, वो था दरवाजे पर ताला लगा दिया, वही भीतर रह गया, वही जल मर गया। और भीम से ने आग लगा दी, पहले ही जाती वो दूसरी जाती जलने वाला था, पहले ही जलाई है। वे सब चले गए, भीम से पीछे चढ़ गए, उस पर शिला बहुत बड़ी शिला थी, वो शिला रखती वही चला गया। तो लोगों को ऐसा मालूम हुआ पांडव मर गए, ऋषि महाराज के मरना शुरू करके भीष्म जी को बढ़ा दू, भीष्म जी महाराज चुपचाप मकान में रहे, वे क्या दशा हुई, ये तो बहुत बड़ा गरीब हुआ, महाराज भीष्म मारे गए, सब पांडव मर गए, उनका तीजा कर दिया, औसे कर दिया, मर गया, लग गई तो मर गया। परंतु ये बच गए थे तो माँ साथ में थी, पांचों पांडव थे, पांचों माँ थी, तो माँ वो पहले चले गए भीमसेन पीछे खिलाते वो चला गया। वो एक दवा दरवाजे होकर के ले गए, उनमें आगाड़ी दरवाजे गाड़ी मिली जर नदी नदी पर आदमी खड़े थे। उन्होंने देखा पत्र ऐसा विदेश ने पत्र लिया है वो ले गए अच्छी ठाक है। उन्होंने जर पार कर दिया रात रात में पार कर लिए, पार करके वहाँ केश भर लिए चले गए। हिडम्बा सुख आया बीच में, हिडम्बा सुख के बहन थी हिडम्बा, उसे लड़का नहीं था, वो लड़का हुआ भीमसेन से। भीमसेन ने आकर माँ से प्रार्थना करी कि निषाद में ब्याह करना चाहती हूँ। ऐसे में बहुत बहुत ही खजल थी बोलूंगी, पर एक टकरा एक नगरी में ज्यादा फिर ठहरे। एक टकरा नगरी थी इतनी बड़ी कि बारह वर्ष तक एक की बारी आवेगी, बारह वर्ष में पास एक बारी आवेगी, कितनी बड़ी होगी। तो भीमसेन उसमें गया था, एक आदमी मरना तो पक्का सुन रहता था वहां राक्षस से, वो राक्षस ऐसा था कि एक गड़ा भर तो बाकड़ा चाहिए उनका बाकड़ा, और एक आदमी और एक भैंसा ये खाने वाले दुनिया चाहिए। दुनिया देगा राजा को तो ठीक है, नहीं तो तुम मार लूंगा, ऐसा डर था। तो ऐसे वेद आए, ये ब्राह्मण के घर गए, ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण बनकर ब्राह्मण के घर पर रहे। वहाँ भिक्षा लाते थे, एक भाग भीमसेन लाता, एक भाग में चारों भाई और माता ये भोजन किया करते कुंती, इस तरह से भोजन करते थे। सब वहाँ रहते थे और धर्मवर्ष ने कहा अपने बहन से कहते मनुष्य की गंध आती है, मनुष्य को खाऊंगा मैं। फिर वो भीमसेन से बड़े प्रेम बड़े गांव से बैठूंगा सुनिए राक्षस रहा और ये फिर चले गए। तो युधिष्ठिर के पीछे बना हुआ था, बहुत लगा हुआ था, पीछे पता लगा ब्याह हुआ। जब द्रौपदी का ब्याह हुआ तो द्रौपदी का ब्याह में एक लक्ष्य बनाया गया था, कृत्य में बना होती एक बस्ती, वो मछली बनाई गई थी और उसके मुख में कान में जाकर आंख में जाकर वो मारे तीर, तो वो मरे और वो पड़े नीचे उसको ब्याहेगा। तो दूसरे बहुत से तैयार हुए, कोई सफल नहीं हुआ। फिर कर्ण गया है, कर्ण को कृष्ण भगवान वहां थे, कृष्ण भगवान द्रौपदी को सहन करेगी ना वो मत कहना, तो कह दिया द्रौपदी ने के ये वेद देगा तो भी मैं भाग हूँ नहीं, ये दासी पुत्र है, दासी पुत्र सुनवा नहीं करती। वो राधा का पुत्र राधे कहलाता था, अद्वैत था पता, वो मिला था नदी में, कुंती ने पैदा किया, पैदा होने पर कुमारी कुंती में पैदा हुआ ये तो महाराज सूर्य का साक्षात अंश था, बड़ा प्रभावी था, इनके एक खबर था ऐसा खबर था श्यामण समझी का था, ऐसा खबर था भेद कोई सता लगे नहीं, वो इंद्र ने मांग लिया उसको दे दिया। कोई भाई उनकी कथा आती है, कर्ण बहुत विदिक्ष नहीं पूर्ण था, वसुसेन का इंतजाम वसुसेन कांधा में कुंडल थे, एक कुंडल में चलते रहते तो उनके सामने कोई आ नहीं सकता था, शुरू पर शत्रु पर असर पड़ता था, कुंड भी मांग लिए दे दिया वो सभी। कर्ण दानी बहुत विदिक्षण दानी था, सब दे दिया अपना कवच दे दिया, कवच उतार करके समड़ा उतार करके कर्णस्पतम शिविर वांशम जीव जीव उदाना महात्मा राम, महात्मा बोले उन्हें अजय वस्तु नहीं होती, वो अजय वस्तु देते थे, कर्णस्पतम कर्ण ने त्वचा काट गए तथा खोल गए उसको दे गए करके दे दिया। अन्य आया था ब्राह्मण मन गए, उनने एक शक्ति दी, एक शक्ति से एक मनुष्य मास हो गई, वो शक्ति जब तक रही भगवान को बड़ा प्रचार रहा ये शक्ति है, हुई जिस वर्ष छूटेगा उसको नाश कर ही देगी, तो छोड़ना नहीं है उसको। रोज रोज रात दिया तुम्हारा बात कहने का ये है, बहुत जिसको मारने के लिए चेष्टा करी गई नहीं मार सका। जो मरने वाला नहीं है उसे अली कैसे मार देगा? मौत आई है उसे वो मारेगा। द्वेष किया दुर्योधन ने, बहुत द्वेष किया, द्वेष किया बंदेश कुछ रहा नहीं। तो मतलब ये है कि मरने वाले को ही मार सकता है, नहीं मरने वाला हो उसको कोई ही मार सकता। इस वास्ते भगवान का भरोसा निश्चिंत रहना चाहिए और अपने किसी को दुख देना नहीं चाहिए। सुबह ये बात बताई थी मैं, वही बात करके अभी ये किया कैसे बुरा करे, तो बुरा करे बुरा कर नहीं सकता। हम किसी को बुरा नहीं करेंगे तो हमारा बुरा कोई कर नहीं सकेगा। युधिष्ठिर को मार नहीं सकेगा। युधिष्ठिर राजा होने पर भीष्म जी महाराज निश्चिंत हुए। भीष्म जी को बड़ा भारी चिंता थी, नफा थी, राजगति तो बैठेंगे नहीं और ब्याह करेगा नहीं, पुत्र हो जा तो वो राजगति बैठेगा, इस बार ब्याह करेगा नहीं। बड़ी प्रतिज्ञा कर दी थी, पिताजी की बड़ी कृपा थी, पिताजी ने इच्छा मृत्यु वरदान दिया था। विष्णु जी महाराज चाहे तो मरे, नहीं तो नहीं चाहे तो नहीं मर सकते। अगर जब तक नहीं चाहे प्राण नहीं जा सकते, मर ही नहीं सकते वो, ऐसे इच्छा मृत्यु हो गए थे पिताजी के वरदान से। पिताजी को ब्याह करने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की, वेदास राजी कन्या से कन्या दी, फिर ब्याह किया, ब्याह किया मैंने कह देंगे ये मैं मरूंगा नहीं। वो ब्याह कराया जो ब्याह गई जब ये राजा हो गया पैसा, पहला तो ये है पैसा संत के संतान है तो ये ब्याह करेगा तो ये पैसा होगा कि मैं लड़ा क्यों गई राज में बैठूंगा नहीं, तुम्हारी पुत्री हो इसको ब्याह दो, पिताजी को ब्याह देंगे, किसा की संतान होगा वो ब्याह पैसा मैं नहीं बनूंगा। तो राजगति में बैठे नहीं, कहते ये तो नहीं बैठे मैंने ब्याह करेंगे तो लड़का लड़का बैठेगा, वहां राजगति का अधिकारी है कि मैं ब्याह भी करने नहीं करूंगा। आबाद ब्रह्मचारी रहे, बालक बने से ब्रह्मचारी रहे, कभी किसी स्त्री का उत्संग नहीं किया। बेटे हो गए मैं ब्याह ही नहीं करूंगा, बेटा हो गए नहीं, हो गए नहीं तो राजगति रहेगा ही नहीं। आए तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि युधिष्ठिर को मारने के लिए दुर्योधन ने बहुत विचार किया। महाराज ऋषि दुर्वासा को भेजा, दुर्वासा को रोजाना ब्रह्मचार्य भोजन करने तैयार रहते थे। वो ऐसे ऋषि थे अचानक आते, अचानक आए 10,000 शिष्य सत्ता फत्ता विश्वविद्यालय था। दुर्वासा आते जब भोजन तैयार भोजन बना करिए, वो भोजन संपर्क कर देते, वो तैयार महाराज भोजन तैयार, जब आवे तब तब आओ, सुबह आओ शाम को आओ रात में आओ दिन में आओ कभी आओ। दुर्योधन ऐसी सेवा करी तो दुर्योधन खुश हो गए, खुश है कि खुश नहीं होते थे। ऋषि करते थे भगवान पर ही गई, भगवान ने रथ में जुड़ा भगवान को रूम नहीं थी, बड़ी किसी तरह ऐसा किया पर वो गुस्सा नहीं किया। यहाँ आए राजी हो गए, राजी हो गए, राजी हो गए, वरदान मांगोगे वरदान मांगो क्या लाओगे? कहते महाराज द्रौपदी जब भोजन कर रहे उसके बाद आप भोजन करेंगे, जाना वहां भोजन हो जाएगा नहीं, भूखे रहेंगे साफ रहेंगे खत्म कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। युधिष्ठिर को मारने की बहुत चेष्टा करी, भीमसेन और मर जाए तो बड़ा अच्छा गया है, बड़ी चेष्टा करी पर नहीं मर सके। इस वास्ते आप लोगों से कहना है किसी को बुरा मत समझो, अपने में बुरा स्थापन मत करो, दूसरे में बुरा स्थापन मत करो, किसी को बुरा न समझो और बुरा मत चाहो और बुरा न करो। तीन बात बताई, भला बनने के लिए ऐसा करना बड़ा बढ़िया उपाय है। ध्यान दो आप, त्रिलोकी में भगवान के शरीर से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मांड है बहुत अनेक, रोम रोम प्रत्यादि कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड घूमते हैं। जैसे सुबह के वक्त में सूर्य उदय होता है तो सूर्य की किरण आती है, आप भीतर पर जाओ कमर बंद है, कमर में वो छेद, एक छेद होता छेद के भीतर वो कर आती है, उसमें तीखता है, तो उसमें लय में वो किरण लग जाती है जिसमें छोटे छोटे छोटे छोटे छोटे छोटे अणु, वह अणु के समान एक एक रूप में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड भगवान के है। इतने ब्रह्मांड में कोई आपको ध्यान करने वाली चीज नहीं है। आप समझते हो राजा वो ध्यान कर देगा, ये धनी आदमी ध्यान कर देगा, ये मिनिस्टर ध्यान कर देगा, ये मगर ये कर देगा, त्रिलोकी में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ध्यान कर दे। आप ध्यान होते हो भगवान से ही होंगे, सियार भगवान के कोई आपका ठीक तरह से भला कर दे ये है ही नहीं। सदा निश्चिंत हो जाओ, किसी भयभीत मत हो, डरपोक मत हो कि वो ना देगा वो मार देगा, मौत से पहले कोई नहीं मर सकता। एक कहानी मेरे आज सुनी हुई है, लोग चले गए जैसे यहाँ छोड़ कर घर और चले गए मद्रास चले गए, कलकत्ता चले गए, मुंबई चले गए, वहां चाकर फंस गए, वहां घर बना लिया, यहाँ घर बना सुना, तो सुना घर में आकर के बहुत से थे, थे, थे, वे भूत प्रेत बन करके वहां रहते, घर को दबा लिया। घर वालों ने विचार किया ये कब्जा कर लिया छोड़ते हैं नहीं और धमका दे तो मर डाले तुम, तो कैसे कुछ करो हम उन्हें ध्यान देते हैं, जिनसे घर मिल जाए तो उसमें मदद देंगे, घर छोड़ देंगे। तो एक दिन हमारे क्या किया, घर का सब कर लिया, विचार कर लिया घर पे दूसरा मिल जाएगा, घर तय कर लिया। फिर उन राक्षसों से भूत प्रेतों से पिशाचों से बात हुई, वो कहे मार डालेंगे निकल जाओ घर से। तो इतने दिन में कहाँ जाते हो, रात में तो तुम हल्ला करते हो और हमारे लोग कहते हो घर निकलो, दिन में कहाँ रात में कहाँ जाते हो, रात में हम विधाता के पास जाते हैं, जो विधाता सब लिख लेती है और मैं ये पास जाते हैं वो विधाता जो लिखती है उसे लिख कर वो सच्चा हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि विधाता से एक बात करो, हमारी जितनी उम्र है चाहे एक दिन बढ़ जाए चाहे एक दिन घट जाए, ऐसा उसे लिखा लाओ, एक दिन घटा दो चाहे एक दिन बढ़ा दो। तो लड़का कि वे रहते हैं, उन्होंने पूछा है हम रहते हैं घर में, वे कहते हैं निकलो, वे निकलते हैं नहीं। तो उन्होंने एक बात कही है कि उन्हें बताओ निश्चय करो विधाता से लिखा कर लाओ, हमारी उम्र एक दिन घट जाए तो एक दिन बढ़ जाए, खुशी हो एक दिन उठा दो चाहे दिन बढ़ा दो। विधाता ने कहा नहीं सकता, उतने दिन जिएगा जितना जीना है, कह दिया कभी ना कह रही घटे घटा बढ़ाना बढ़े नहीं। तो फिर उसमें मालसूर वेद आ गई, तो बिदाना ने कह दिया तो निकलो तुम हम नहीं निकलेंगे, इधर रोड को निकाल दिया दिवस से, तो राक्षसों को निकाल दिया, वे बड़े प्रबल थे भूत प्रेत भय थे तो उनको निकाल दिया। इस तरह से आदमी बुरा कोई करना अच्छा है बुरा कर दे हो नहीं सकता, सर्पानांचे घलानांचे प्रतिज्ञा बहाई नाम अभिप्राया न सिद्धंती ते निर्मलते वर्धते जगत। देखा है एक तो सांप, एक दुष्स्वभाव वाली मनुष्य, एक तो डाकू, एक दो तीन आदमी है, तीन है जो मन की चाही जाए तो संसार में धनी आदमी रहने नहीं रहेंगे। डाकुओं के रहते चोरों के रहते हुए कैसे रह जाए, नहीं रही अगर हमारे मन चले चो हो जाए वे करे जी हो जाए तो धनी आदमी स्टे कैसे देगा। नहीं दे सकता, आदमी कहे करते हैं कर सकते नहीं। उनका जैसा प्रारब्ध हुआ उन पैदा प्रारब्ध के अनुसार से बुरी होने वाली होगी तो वे बुरी कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। इस वास्ते कोई भी हो बुरा, वो बुरा कर नहीं सकेगा, सदा याद रखो वो बुरा ही कर नहीं सकेगा। इसी तरह से बुराई को चाहे आपकी बुराई कर दे, किसी का बुरा मत करो, आप शांति से रहो, आप लोग बुरा बिगाड़ कर नहीं सकता। आपको सावधान रहना चाहिए, ये तो शास्त्र कहता है, सावधान रहो, सावधान रहो, जहां रहो वो भी सजग रहो, जागृत रहो, होशियार रहो, ये तो आवश्यकता है। परंतु मार सके ये बेहतर रहना चाहिए, बदले सब करो बिल्कुल निंदा रहना चाहिए। तुम्हारा दिन आ जाएगा तुम बच नहीं सकते, फिर दूसरे मरना ही पड़ेगा, और बिना दिन के पहले मार दे ये हो ही नहीं सकता। इस वास्ते दूसरे का बुरा चाहना नहीं चाहिए। मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों को इस पर ध्यान देना है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना है, किसी को बुरा चाहना ही नहीं, बुरा भीतर से करना नहीं और बुरा चाहना नहीं, बुरा समझना नहीं, तीन बातें। वो बुरा है ऐसा कायम नहीं करना, क्यों बुरा कोई आदमी होता नहीं, सर्वथा भला आदमी बन सकता है, सर्वथा बुरा कोई बन सकता ही नहीं। परमात्मा का अंश है, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट भी, वे आदि जो भयंकर जंतु हुए है, वे भयंकर जंतु दूसरों को दुख देने वाले, वे भी दुख नहीं दे सकते जिसकी प्राप्ति होती है। हमारे मित्र एक साधु थे, वो रहे उसे जन्म में, राजा वगैरह बाल बाल बोलता था बोल में, लोगों ने कहा आज खा जाएगा बाबा ये बारे, आज बाल बोल खा जाएगा, रोज नहीं आए, भिक्षा लाते थे, मस्त रहते थे। तो कोई मार नहीं सकता, मौत आ जाती तो बच नहीं सकता, वो तो मरना ही पड़ेगा उसको, और मौत नहीं आएगी तो बच नहीं सकता। इस वास्ते निश्चिंत रहना चाहिए, मजा बढ़ने के लिए किसी का बुरा, किसी को बुरा मानना चाहिए नहीं, बुरा है ऐसा नहीं मानना चाहिए, कायम नहीं करना चाहिए, अपने भी भीतर में बुराई नहीं करनी चाहिए कभी भी, और ऐसा नहीं सोचना कि मैं बुरा हूँ, बुराई बुराई करता हूँ, सर्वथा बुरा कोई हो सकता ही नहीं। माँ है, बाप है, भाई है, भौजाई है, भतीजा है, ऐसा के लिए कैसे बुरा हो जाएगा, किसी के लिए बुरा हो सकता है, सबके लिए कैसे बुरा हो जाएगा, कहाँ जिएगा, कैसे जिएगा, सर्वथा बुरा होकर जी नहीं सकता, इस बात बुरा बुरा हो नहीं सकता। निश्चित बात है, इस वास्ते किसी को अपने में भी मैं बुरा हूँ ऐसा विस्तार कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा आता है बुरा तो मैं चलू बुरा बुरा देख लो मैं चला तो मुझसे बुरा कोई मुझसे मेरे से बुरा है नहीं, सब मैं बुरा मैं ही हूँ। ये अच्छा बनने के लिए लोगों को उपकार करने के लिए ऐसा कहा है, पर मैं बुरा हूँ ऐसा नहीं बनना चाहिए, ना दूसरे को ये बुरा है बुराई करेगा, सबके लिए बुराई को कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, भला सबके लिए हो सकता है, महात्मा हो सकता है, दुर्गुण दुराचार सब रहित होकर के किसी महाराज जैसा जैसा हो सकता है पुरुष, पर बुरा शब्द हो जाए सबका बुरा करे तो हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है, ये बुराई कर नहीं सकता, इस वास्ते बुरा कोई हो नहीं सकता। आप इतने सुनते हो भाई बहन बहुत है, लेकिन निश्चय रखो कि सर्वथा बुरा आप नहीं हो सकते, बुराई करे नहीं, अपने को बुरा समझे नहीं, दूसरे को बुराई बुराई दूसरे को बुरा न समझे, और बुरा के लिए चाहे नहीं बुराई किसी करे नहीं, तीन बात। एक बुरा नहीं समझना, एक बुरा उसके हो जाए ऐसा भाव नहीं करना, एक अपनी बुराई नहीं करना, ये तीन बात रखने से वो आदमी भला हो जाता है। भला बनने का बढ़िया उपाय है ये, आज सुबह बताया था वहां। सुना की सत्संग बताया वही बात उसी को देखने शंका आई है। तो ऐसा भला है वो बुरा हो नहीं सकता, कभी हो नहीं सकता। इस वास्ते कभी डरो मत, विचार करो मत। अगर बुरा को डरता रहोगे तो आप भी बार बार दुख पाओगे, बार बार दुख पाना पड़ेगा। इस वास्ते डरना नहीं चाहिए, निश्चिंत रहना चाहिए, निर्भय रहना चाहिए। निर्भय रहना, निर्तंत्र रहना, निशोभ रहना, निस्संग रहना, ये चार बात है। ना शोक करना, ना चिंता करना, ना भय करना, ना उद्वेग करे हिंदी में चल चिंता नहीं करें। ऐसा कुछ हो नहीं सकता जो दूसरा मार दे। इस बात से निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, चतुर रहो, जरूर सावधान रहो। सावधानी रखना मनुष्य का कर्म है, धर्म धर्म है, वैसे रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, पर भयभीत नहीं होना चाहिए। कोई हमें बुरा कर दे, कैसे बुरा कर देगा? हमारा बुरा होना होगा तब ही दूसरा बुरा मेरा कर सकता है, नहीं तो किसी की ताकत नहीं कि मेरे को बुरा कर दे। निरंकना चाहिए सबको, और किसी को बुरा मानना नहीं चाहिए। बुरा आदमी है, बुरा है, ऐसा आदमी को मानना नहीं चाहिए, और किसी का बुरा चाहना नहीं चाहिए। बुराई हो जाए, इसे नष्ट हो जाए, क्या हो जाए, ऐसा कुछ चाहना नहीं चाहिए, बुरा करना नहीं चाहिए। तीन बात करने से, और बुराई चर्चा भी नहीं करे, किसी लड़ाई भी ना करे, बुराई भी नहीं करे, बहुत अच्छी बात है। चार पांच बात अच्छी बात, पर तीन बात काफी है। तीन बात करने से आप भले हो जाओगे, और करना कुछ नहीं पड़ेगा। भला होने के लिए भलाई करनी नहीं पड़ेगी। लोगों में एक ऐसी चीज है जिसी हुई कि भलाई करने से भला आदमी होता है ना, भला पहले होता है, भलाई पीछे करता है। पहले अपने आप को भला बनाता है, पीछे भलाई करता है। बुराई करने वाला ही बुरा बनता है, स्वयं पीछे बुराई करता है। चोर पहले बनता है, फिर चोरी करता है। चोरी करने से चोर बना दृढ़ हो जाता है अपने में, पर पहली चोरी चोर बनकर ही चोरी करता है। चोर नहीं बनेगा, चोरी नहीं करेगा। अच्छा आदमी है, उसके सामने धन भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, चोरी नहीं करेगा। आप चोरी को चोर बने बिना चोरी कर ही नहीं सकता। आप बुरा बने बना बुराई कर ही नहीं सकता। तो भला बनने के लिए बड़ी बढ़िया चीज है कि अपने बुरा किसी का करे नहीं, किसी का बुरा चाहे नहीं, बुरा चाहे नहीं, बुरा भीतर से चाहे नहीं, बुरा माने नहीं, बुराई करे नहीं। तीन बात में भले हो जाऊंगा। तो भले आदमी बनने के लिए भलाई करने की जरूरत नहीं है, बुराई छोड़ना है। किसी तरह से बुराई किसी को करेंगे नहीं, किसी बुराई चाहे नहीं, किसी को बुराई करे नहीं, भले हो जाऊंगा। निश्चित बात है, भले हो जाने मुक्ति हो जाएगी। कर्मयोग की खास दर है ये, कर्मयोग से दूसरों को सबको सुख पहुंचाना ये बात होती है। वह सुख पहुंचाने से पहले ये बात चाहिए कि बुराई करे, बुराई माने नहीं, बुरा माने नहीं, और बुराई भीतर में करे चाहे नहीं, और बुराई करे नहीं। तीन बात धारण करके भला नहीं हो जाएगी। तो आप कोई बुराई कर नहीं सकेगा, अगर होने वाली होगी तो आप भले हो तो हो जाएगी, बुरे हो तो हो जाएगी। वो होगी जब होने बिना आपको कोई भी बाप मार नहीं सकेगा। निश्चित समझो, निश्चित रहो, निर्भय रहो, निस्संग रहो, निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशंक रहो, निशोक रहो। साथ ही आज्ञा है, ऐसे रहने के लिए साथ कहता है कि निर्भय रहो, स्वयं अच्छे बनो। तो अच्छे बनेंगे से बुराई छोड़ने से अच्छे हो जाओगे। अच्छे बनने के लिए चेष्टा करने की नहीं है। लोगों में ऐसी एक धारणा है कि अच्छे बन के नहीं अच्छा ही करेंगे ना। अच्छे पहले बनोगे, पीछे अच्छा ही होगी आपसे, फिर बुराई होगी नहीं, किसी तरह से कोई बुराई करनी नहीं है। तो ऐसे बन जाओ, कोई बुराई आप कर नहीं सकेगा। निश्चिंत रहो, चिंता में मत करो, निश्चित बात है, पक्की बात है, सिद्धांत बात है, सच्ची बात है। किसी का बुरा, किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा चाहो मत। कहीं से माँ मर जाए, वो मर जाए, बाप मर जाए, माँ मर जाए, ये मर जाए, ऐसे चाहना मत हो। किसी दूसरे ऐसे होते हो और इसे बुरा करो मत। भले आदमी बन जाओ, भले बढ़ने के लिए बुराई छोड़ने की जरूरत है, भलाई करने की जरूरत नहीं है, बुराई छोड़ दो। सर्वथा बुराई छोड़ने पर बुराई मिट जाएगी, आपकी जन्म सिद्ध शुद्ध शुद्ध बुराई शुद्धि आपकी हो जाएगी, निर्मल बात है। दुर्योधन ने बहुत परेशान करी, ये दुष्ट होते हैं बहुत चेष्टा करते हैं। रावण ने राम जी का बुरा करने की चेष्टा कम नहीं की है। सीता जी को मैं ले जाऊंगा और इस राम जी को मार दूंगा, ऐसा विचार किया, मैं मरा खुद ही। जितने राक्षस हुए हैं और राक्षसों में ऐसी बात थी, वे मारना चाहते थे दूसरों को, मार नहीं सके। राम जी कृष्ण भगवान क्या मरे क्या? राक्षस कितने आए, कितने लड़े, राक्षस ही मरे, मारना चाहने वाले ही मरे। मार नहीं सका राम जी को, कृष्ण भगवान को ही मार सका, मार नहीं सका। और जब जाना होता है तो कोई गिरी जी बने, किसी बहाने जाना है तो ये बहाना बना देते हैं, परंतु कोई चाह कर ये बुरा कर दे, ये किसी बात ही नहीं। इस वास्ते भाइयों बहनों को कहना है, आप रुको मत, निरंतर डरो मत, अपने किसी का बुरा चाहो मत, किसी को बुरा मानो मत, किसी की बुराई करो मत। तीन बात, किसी की बुराई जबान से भी मत कहो। चार बात धर्म बहुत सी बड़ी बात है, उस कहो मत कोई बात नहीं है, करो मत। तीन बात करो, तीन बात करने से आप भले हो जाओगे। तो भला बनने के लिए भलाई करनी नहीं पड़ेगी, स्वतः भले हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे। धर्म विवर्धत युधिष्ठिर कीर्तन है ना, युधिष्ठिर का नाम कीर्तन करने से धर्म बढ़ता है। आदमिया स्त्रिया है, बच्चियां है, वहां वास्ते बहुत आवश्यक है। माता सीता का नाम ले, सात नाम है, श्री सोनिया ने सुन ले, ध्यान देकर के माता कुंती का सामना, माता कुंती, माता कुंती, माता कुंती, माता कुंती, माता कुंती, माता कुंती, माता कुंती, सात बार सुबह नाम माता कुंती का लेना। सात बार नाम लो सीता जी का, माता सीता, माता सीता, माता सीता, माता सीता, माता सीता, माता सीता, माता सीता, माता सीता, वे भले हो जाएंगे। अच्छी बात बनने के लिए भगवान की तरफ से सब जीवों के खुली दी हुए, सब जीव अपनी मुक्ति करते हैं, कल्याण कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त हो सकते हैं, सब के सब। इनमें जो चाहे सो ही हो जाएगा, जो चाहे मेरे भवन बने उसे भवन मिल जाएगी। सब स्वतंत्र सच्चा समझने के लिए कोई प्रबंध नहीं है, मनुष्य मात्र को मुक्ति मिल सकती है। कई पुस्तकों में आता है ऐसे ऐसे मुक्ति का अधिकारी है, परंतु विशेष सिद्धांत यह है, गीता का सिद्धांत यह है। सात तरह के बताए मुक्ति के, सात तरह के, चार तरह के तो भक्त होते हैं, आतो जिज्ञासु अर्थात ही ज्ञानी, चार तरह के भक्त होते हैं और होते सातों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार तो ये वर्ण, एक स्त्री, एक दुराचारी और एक पहला का दुराचारी दुर्धर्म, नीच कुल में जन्म लिया, चारों वर्णों से नीचा है, ऐसे जन्म लिया। सात आदमी का कभी किसी का नाश कर नहीं सकते। सातु बुरे और चार तरह के भगत चारों ही बन सकते, सातु बन सकते हैं, आर्थ भक्त बन सकते हैं, अर्थार्थी भक्त बन सकते हैं, भगवान के जिज्ञासु भक्त बन सकते हैं, भगवान को प्राप्त करने के महात्मा पुरुष बन सकते हैं। चारों भक्त चार तरह बन जाते, सातवें अध्याय में चार तरह के भक्तों की बात यही है। और नौवा अध्याय में यही चार सात और सातों वंश के बने। ब्राह्मण भक्त बनते हैं, क्षत्रिय भक्त बन सकते हैं, वैश्य भक्त बन सकते हैं, शूद्र भक्त बन सकते हैं, स्त्री मात्र भक्त बन सकती है, नीचा आदमी भी भक्त बन सकता है, ऊंचे से ऊंचा जा सकता है। ऊंचा जाने के लिए सब के लिए खुली है, मनुष्य मात्र के लिए, पुत्रों के लिए खुली नहीं है, दूसरे का नुकसान करने लिए खुला नहीं है। उसे प्रारब्ध होता तो संसार होता, उसे नुकसान हो नहीं सकता। चोरी करने के लिए आदमी गए हैं, और चोरों ने धन निकाल लिया है, हमें जा नहीं सकते। ये रत्न की बात है। शेठ जी जयदयाल जी थे, इनके मामा थे नारमल जी। नारमल जी के घर में चोरी हुई, नारमल जी की स्त्री को जाकर उपदेश हुआ कि तेरे घर में चोरी हुई है, तू सूती कैसे है? तो जागे हल्ला किया तो कठोर दान में से गहना, कठोर दान से बाहर निकाल दिया, बाहर रख दिया, भाग्य चोर। बीती हुई ऐसी घटनाएं है, मन जिसका धन जाना है उसका जाएगा ही, और नहीं जाना है उसका जाएगा ही नहीं। चोरों की ताकत नहीं ले जाएंगे। एक दिन वो आती थी बहू होंगी, वो आती थी, वह गुजरी थी, आधी गुजरी गिर पड़ी, वो लारे सिक्का बहता थे पानी ले जाना, बैल के ऊपर लाद करके जाना भरता था, और ले गया जो नींद नहीं आई, उनको घबरा गया, जाकर तो गुजरी दिए जब उस शांति में रही। ऐसे ऐसे सच्चे पुरुष होते हैं, उसकी चोरी कर नहीं सकता, जा नहीं सकता। ऐसे एक वैसी गति आती है, वैश्य ने अपना धन समय जितना लिया था व्यापार, वो सब छोड़ दिया के पास में, कि आपके पास छोड़कर जाता हूँ, फिर आऊंगा मैं, फिर अपना धन में लूंगा और बेचूंगा, फिर नफा लूंगा। तो आया नहीं तीन चार पांच वर्ष तक, फिर वो आया तो मैंने आग लगी हो तो कहते मेरा आग में चल नहीं सकता, तेरे क्या पर चल दिया वो सब। उसने माल निकाल कर गए, आग लगा दी, सोनों में दाढ़ी लगा दी, राज में लगा दिया, कैसा इतना धन लगा था, इतना समझा दबाव, इतना मारा था, सब जग गया, आग लगी, सब ले गया, ऐसा कुछ नहीं। तो मेरा धन नहीं सकता, गुदमा चला कि चल गया, ये लिखा होते में आग लगी थी, चल गया, ठीक है, अगर मेरा चढ़ गया है तो इनको लाओ, पूछो मेरा और मनों का दुपट्टा ले लो, मेरा दुपट्टा आग में ले लो, अगर जल जाए तो मैं चल गया, मेरा दुपट्टा न जले तो नहीं चला मेरा, जानी सकता मेरा खड़ा है, तो दुपट्टा दिया वो दुपट्टा नहीं चला, तो एक आत्मा तुम कृपा करेगी ले लेगा धन ले जा। ऐसी बात है आज के जमाने में, यहाँ मंडावे में हुई बात है। एक सज्जन थे क्षत्रिय जाति के, उनके नियम था संतों की सत्संग करता, मुफ्त कोई चीज खाते नहीं थे, कुएं से पानी लेते तो कुएं पर दो चार पैसा मांग देते, मेरा बनाया हुआ कुआ नहीं, दूसरे किसी का बनाया हुआ है तो दो चार पैसे उसे दिया, कुएं में डाल दिया, तब कुआ कोई पानी पीते थे, ऐसा नियम रखते थे। तो मंडा में बात है, वह बैठा था, एक सिपाही से कहा जाओ आऊ दुकान से ले आओ लड्डू ले आओ, तो लड्डू लाए, तो लड्डू ला करके रखा, रखा एक दाग ला दो, और बुरा तो लड्डू फूट गया, उसे बुलाया जाओ ये लड्डू बत्ता लाएगा, तो मैंने कहा भाई थोड़ा दादी ले जाता हूँ, इस बार एक लड्डू दादी देगा, जाओ पैसे जाओ, मेरा लड्डू फूट नहीं सकता, कैसे फूट गया, वही चीज दृश्य हो सकती नहीं, खड़ा खड़ा आदमी था, राम से इतना होता वो लड्डू बूटा नहीं हजार पैसे दो एक लड्डू के पैसे दिया हो पैसे मना दिए तो खरी आदमी खरी चीज जा नहीं सकती। सीधी सच्ची बात है जाने वाला पैसा जाएगा लेने वाला ले नहीं सकता। एक जाट था जो आया खरीदने के लिए वस्तु खरीदी और पूछता नहीं क्या भाव दोगे भाव नहीं पूछता हो वो दे देगा इतने रुपया दे दे दो और मैं वस्तु दे दो सच्ची वस्तु दे देता हूँ उतने क्योंकि तू भाव नहीं पूछता भारी चीज ऐसी है कि वो ले सकता ही नहीं अधिक अधिक नहीं दे सकते ताकत नहीं होती मारा करता है भाई अच्छी दूसरी ऐसे आदमी कम होते हैं ऐसे खरे आदमी होते हैं उनमें बुराई आ नहीं सकती। ऐसे ही परमात्मा के यहाँ पर जो न्याय है उसमें बुराई है नहीं बुराई जिसकी होनी है वो होने वाली होगी। क्यों होगी कि तुमने बुराई की है बुराई से तुम्हारा धन आया है इस वास्ते बुराई से तुम्हारा धन जाएगा तो ही उसका जाएगा धन अगर मैं बुराई नहीं करी मैं धन जा नहीं सकता ताकत नहीं किसी मैं क्यों की बात सुनी है पुरानी कथाएं सुनी है और आधुनिक बात है उन्होंने बातें मैं सुनी है ये सच्ची बात है साधुओं की बात है मैं जानता हूं उन बातों को बुराई हो नहीं सकती मैं कह नहीं सकता जो बुराई करता है उसका बुरा होगा क्यों बुराई करता है उसकी नीयत खराब हुई है उसकी बुराई हो गई नीति साहब है किसी की बुराई करता नहीं स्वप्न में भी किसी का कोई पैसा बिना अकेला आने नहीं देता उसकी बुराई कैसे हो जाएगी। ये बुराई तभी होती है जब बुराई से धन आपने इकट्ठा किया है धन में बुराई आपने नहीं आई है निश्चिंत हो आप बुराई हो सकती नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं निश्चित बात है। बुरा करता है उसी ही बुरा होता है जो बुरा नहीं चाहता दूसरा कुछ बुराई होती है। इस वास्ते किसी की बुराई न करना किसी को बुरा न समझना और बुराई उसको बुरा हो जाए चाहना भी नहीं और बुरा करना नहीं तीन बात अपने लगाओ भले हो जाओगा। अभी जितने बुराई करी है आज दिन तक वो बुराई है जो मिट जाएगी थोड़ा बुरा होगा उसका फल मिलेगा वो फल मिल करके साफ हो जाएंगे अब आप उस नए बुराई फिर जाएगी आज से ही भले आदमी बन जाओगे इसमें संदेह नहीं है पक्की बात है सच्ची बात है सिद्धांतिक बात है एकदम पक्की बात है निश्चिंत हो जाओ चिंता मत रखो बुराई करेंगे नहीं कभी किसी को बुरा समझेंगे नहीं और बुरा चाहेंगे नहीं तीन बात आप धारण कर लो आज से कर लो अब से आभास अभी से उम्र भर में ये काम करेंगे उम्र भर में किसी को बुरा समझेंगे नहीं बुरा चाहेंगे नहीं और बुरा ही करेंगे नहीं तीन बात पकड़ने से आदमी भला हो जाता है। आज दिन तक बीते दिन बीत गए अब बुराई होने नहीं करूँ ना करूँ नहीं करूँ नहीं कितना ही दुख आ जाओ कितना ही कष्ट आ जाओ कितना ही दुख आ जाओ सब दुख स्वीकार है पर बुराई करना मैं स्वीकार नहीं है किसी को बुरा समझना मैं स्वीकार नहीं है किसी को बुराई करना मैं स्वीकार नहीं है तो जो बुरा कर ही नहीं होगा निश्चित बात है जरूर बात पक्की बात करके देख लो किसी को बहम हो तो करके देख लो ऐसी पक्की बात है। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2055 27 जुलाई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।